Maciek musiał. Weekend dobrych startów przed nami. Na stacjach Orlen zatankuj paliwo Verve w cenie paliw standard z aplikacją Orlen Witaj i kibicuj z nami Robertowi Kubicy w Formule 1. Ja już mam aplikację Orlen Witaj i korzystam. Dołącz i ty, Robert Kubica. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, piątek, 10 września, na zegarach 17. Serwis informacyjny Trójki ma dla Państwa Artur Ewertowski. Rząd w ciągu ostatnich 100 dni zatwierdził 10 najważniejszych projektów Polskiego Ładu. Mówi o tym premier, rozpoczynając kampanię informacyjną dotyczącą programu. Policja pokazuje film z interwencji we Wrocławiu, po której zmarł mężczyzna grożący mundurowym nożem. Po przejęciu władzy przez talibów w Afganistanie rośnie zagrożenie terrorystyczne, ostrzega o tym brytyjski wywiad. A według premiera Mateusza Morawieckiego rząd w ciągu ostatnich 100 dni zatwierdził 10 najważniejszych projektów Polskiego Ładu. Chodzi m.in. o obniżenie podatków dla emerytów czy dopłaty do kredytów mieszkaniowych. O szczegółach Karol Surówka. Rząd poinformował, że wszystkie projekty głównych inicjatyw Polskiego Ładu zostały już przyjęte na posiedzeniu Rady Ministrów. Część z nich weszła już w życie, inne będą musiały jeszcze przejść przez parlament. Sejm zatwierdził już na przykład stopniowe zwiększenie wydatków na służbę zdrowia, docelowo do poziomu 7% PKB. Od 1 lipca zniesiony został też limit do lekarzy specjalistów, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Oczywiście to nie jest sytuacja jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, że od razu znikną wszystkie kolejki, ale od tego się zaczyna. Włożyliśmy tam dodatkowe środki. Ustawy, które czekają jeszcze na zatwierdzenie przez Sejm, to m.in. podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych, zwolnienie z podatku emerytur do 2,5 tysiąca złotych oraz wprowadzenie wsparcia do kredytów mieszkaniowych czy umożliwienie budowy domów do 70 metrów kwadratowych bez pozwolenia. Karol Surówka, Polskie Radio. Policja opublikowała film z interwencji we Wrocławiu i zarzuca pełnomocnikowi rodziny dezinformację oraz szerzenie kłamstw. Na początku sierpnia funkcjonariusze zostali wezwani, aby obezwładnić mężczyznę, który groził samobójstwem. Po interwencji zarówno rodzina, jak i jej pełnomocnik oskarżyli policję o nadużycia. Rzecznik policji Mariusz Ciarka mówi, że film jest dowodem na poprawne działanie mundurowych. Był nie jeden, ale co najmniej dwa noże. Były również niebezpieczne narzędzia w postaci potłuczonych butelek. Mężczyzna nie był spokojny, jak niektórzy to określali. Mężczyzna niestety, ale był agresywny. Rzecznik zaznaczył też, że niektórzy policjanci byli umundurowani. Pełnomocnik rodziny twierdził natomiast, że wszyscy byli w cywilnych ubraniach, a noża nie było. Mariusz Ciarka dodał, że pełnomocnik mijał się z prawdą w jeszcze jednej sprawie. To była informacja, że policjanci skradli dowody rzeczowe. W aktach śledztwa brakuje protokołów przesłuchań, różnych dokumentów, a policjanci zeznają nieprawdę. Oczywiście może tego zwykły, przeciętny obywatel nie wiedzieć, ale profesjonalny prawnik, jakim jest adwokat, wie dobrze, że jest to śledztwo prokuratorskie, gdzie czynności wykonuje tylko i wyłącznie prokurator, w zasadzie bez udziału policjantów, i policjanci po prostu nie dysponują tymi aktami. Po interwencji policji mężczyzna został przewieziony do szpitala, gdzie po kilkunastu godzinach zmarł. Rodzina oskarża policję, że podczas interwencji był on obezwładniony gazem, bity pałkami i pięściami w głowę, a także przyduszany. Jasna Góra przygotowuje szereg wydarzeń i uroczystości z okazji beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej. Modlitwa rozpocznie się już w sobotę wieczorem apelem jasnogórskim i nocnym czuwaniem prowadzonym przez młodzież. Niedziela rano to radosne oczekiwanie z udziałem polskich artystów, a następnie msza na jasnogórskich błoniach. O 11.45 na telebimach rozstawionych przed szczytem rozpocznie się transmisja ze Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie, mówi ojciec Samuel Pacholski, przeor Jasnej Góry. Jeżeli ktoś chce poczuć wspólnotę kościoła żywego, młodego, bo liczymy, że też przyjedzie dużo osób młodych, to na pewno to jest ważna wartość dodana. Tak jak kibicując, tworzymy strefę kibica, żeby poczuć też wspólnotę kibiców, którzy wspierają na przykład naszych piłkarzy czy naszych olimpijczyków, tak chcemy także przeżyć wspólnotowo to wydarzenie, zwłaszcza wśród osób, które identyfikują się z kościołem w Polsce. Więcej o beatyfikacji można znaleźć na wyszyński.polskieradio.pl. Triumf talibów w Afganistanie zwiększa zagrożenie terrorystyczne w Zjednoczonym Królestwie, ostrzega szef brytyjskiego wywiadu Ken McCallum, dyrektor MI5. Dodaje, że 20 lat po zamachu na World Trade Center ryzyko wciąż pozostaje na wysokim poziomie. Szef MI5 stawia sprawę jasno. Upadek Kabulu nie poprawia naszego bezpieczeństwa. Nawet jeżeli talibowie naprawdę w dobrej wierze obiecują, że będą zapobiegać eksportowi terroryzmu, to będzie to trudne. Afganistanem nie jest łatwo rządzić, niełatwo jest tam zapewnić idealne bezpieczeństwo. A o bezpieczeństwo Brytanii trzeba dbać się codziennie. 31 ataków w zaawansowanej fazie. Tyle udaremnili agenci MI5 w ciągu ostatnich 4 lat. Mieli pracę nawet w czasie pandemii. Zapobiegli 6 zamachom. Największe zagrożenie to nadal terroryzm islamski, ale od kilku lat w siłę rosną także grupy skrajnie prawicowe. Na dzień przed 20. rocznicą zamachu na World Trade Center szef wywiadu nie ukrywa. Trwa globalna walka z ekstremizmem. Jest jednak jedna dobra wiadomość. W ciągu ostatnich 2 dekad spadło zagrożenie terrorem w Irlandii Północnej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. To był serwis Trójki. Sportowa część serwisu Trójki, Krzysztof Łoniewski. Robert Kubica, 16 na pierwszym treningu przed Grand Prix Włoch w Formule 1. Kierowca Alfa Romeo Racing Orlen na torze Monza, tak jak przed tygodniem w Grand Prix Holandii, zastępuje Kimiego Raikkonena, u którego przed ubiegłotygodniowym wyścigiem potwierdzono koronawirusa. Najlepszy czas w pierwszej sesji treningowej uzyskał mistrz świata Brytyjczyk Lewis Hamilton z Mercedesa. A propos historii covidowych, kwarantannę w Niemczech odbębnił już Łukasz Podolski, trenera Górnika Zabrze, Jana Urbana. Pytano dziś, czy najbardziej rozpoznawalny gracz naszej ligi wystąpi w jutrzejszym wyjazdowym spotkaniu w PKO Ekstraklasie przeciwko Krakowi. Odpowiem krótko, to jeszcze za wcześnie. Przecież Łukasz przychodził koronawirusem, musiał mieć kwarantannę po prostu za wcześnie. Lapidarnie stwierdził Jan Urban. Zostajemy przy piłce. Senior Gineš nie jest już trenerem piłkarskiej reprezentacji Turcji. To po kłosie porażki 1-6 z Holandią w eliminacjach mundialu. We wcześniejszych wrześniowych meczach Turcja po 2 zremisowała z Czarnogórą i 3-0 pokonała Gibraltar i spadła z pozycji lidera grupowej tabeli na miejsce trzecie. Najpewniej wszystko rozbija się jednak o fatalny występ kadry na Mistrzostwach Europy, na których Turcy byli typowani jako czarny koń imprezy. I jeszcze w tym serwisie kolejne potwierdzenie, że wiek w sporcie przy odpowiednim prowadzeniu się oczywiście jest tylko liczbą. Jaromir Jagr, czeski hokeista, doskonale znany kibicom tej dyscypliny, zaczyna dziś w wieku 49 lat, uwaga, 34 sezon w zawodowej karierze. 24 spędził w najlepszej lidze świata w NHL. Teraz gra w lidze czeskiej w HC Kladno, gdzie jest grającym właścicielem klubu. Jagr postarał się o liryczne, właściwie alegoryczne uzasadnienie swojej sportowej długowieczności. Kiedyś byłem drapieżnikiem, teraz jestem tylko roślinożercą. Tak to wygląda w dżungli. Lew żywi się mięsem i musi kogoś zabić, aby przeżyć. Są też inne zwierzęta, które mogą być silne, ale żywią się roślinnością, nie mają instynktu zabijania, bo dla nich to nie jest tak ważne, stwierdził Jagr w rozmowie z czeskimi mediami. Nie znaleźliśmy informacji, czy rzecz tyczy się także zmiany diety Czecha z mięsnej na wegańską. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś wieczorem na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe, jedynie miejscami na zachodzie. Zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i tam mogą wystąpić przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Temperatura od 24 stopni do 28, wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie miejscami porywisty z kierunków południowych. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Postęp jest, ale do demokracji daleko. Słuchowisko archiwalne z Radia Lublin na scenie teatralnej Trójki. Jarosław Praszczałek. Chodzi nam o rząd dusz. Prymas tysiąclecia i powojenna Polska. W 1957 zawarłem porozumienie, ale tym razem powtórzę dobitnie to, co mówiłem wyraźnie już w czasach stalinowskich. Non possumus. W dniu beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego, czyli w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, a gdzie ty widzisz siebie tak za pół roku? Tu. Będę sobie siedział z naszym nowym laptopem z Media Expert, za który przez pół roku nie zapłacimy ani złotówki. Sobie pogram może nawet. No. I RRSO 0%.

To oczywiście Rolling Stonesi. Zapraszamy do trójki 18 minut po godzinie 17. Jak Państwo słyszeli chwilę temu w serwisie informacyjnym trójki, w najbliższą niedzielę uroczystości beatyfikacyjne kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej w Warszawie. Uroczystość stanowi wyzwanie organizacyjne i logistyczne, bo do tego wszystkiego pojawiają się ograniczenia związane z pandemią. Centrum Opatrzności Bożej przedstawiło program tych niedzielnych wydarzeń. Przeanalizował go Michał Fedusio. W warszawskim Wilanowie w uroczystościach uczestniczyć będzie mogło około 7 tysięcy osób. Chodzi o wiernych, którzy wcześniej otrzymają specjalne karty wstępu. Teren Centrum Opatrzności Bożej będzie dla nich dostępny w dniu uroczystości od godziny 9. Najlepiej na miejsce dostać się komunikacją publiczną. Wcześniej można zajrzeć też do Muzeum Jana Pawła II i kardynała Stefana Wyszyńskiego. Oczywiście są obostrzenia i 3,5 tysiąca wiernych w świątyni, 3,5 tysiąca na zewnątrz. Piotr Dmitrowicz, dyrektor MT514 Muzeum Jana Pawła II i prymasa Wyszyńskiego. Muzeum przed beatyfikacją i w dniu beatyfikacji będzie otwarte od rana do wieczora z wyłączeniem tego czasu, kiedy odbędzie się msza beatyfikacyjna, czyli między godziną 12 a godziną 14. Musimy uważać, pandemia to jest bardzo poważna rzecz, stąd te wszystkie obostrzenia. Cały kompleks Centrum Opatrzności Bożej jest obecnie jednym wielkim placem budowy. Montowane są miejsca siedzące dla wiernych na otwartym powietrzu. Do tego telebimy. Stawiane są też techniczne korytarze, w których pomoc wiernym będą nieśli wolontariusze. Przed wejściem do sanktuarium stanie też okolicznościowa wystawa poświęcona nowym błogosławionym Kościoła katolickiego. Tytuł naszej wystawy to Niebo Otwarte. Inspiracją do tego tytułu były słowa matki Elżbiety Czackiej. Również było 8 błogosławieństw. Doktor Justyna Majewska, kuratorka wystawy. Wizja artystyczna tej wystawy przypomina nam kazanie na górze, prawda? Wspinamy się wszyscy. I dlatego te filary tutaj, one mają różną wysokość. Jako twórcy tej wystawy w ten sposób pokazaliśmy życie zarówno matki Czackiej, jak i prymasa Wyszyńskiego. Chcielibyśmy, aby nasi odbiorcy również przyjrzeli się w tych 8 błogosławieństwach, przyłożyli własne życie do tych 8 błogosławieństw. Wystawa ma być preludium i zachętą do obejrzenia wystawy stałej w muzeum nieopodal głównego wejścia do Świątyni Opatrzności. Ekspozycja zawierać będzie też wątki związane z matką Różą Czacką. Siostra Czacka to jest właśnie znakomity przykład odnalezienia Chrystusa w swojej słabości, odnalezienia w ogóle sensu życia. Grzegorz Kiciński, dyrektor Fundacji Aniołów Miłosierdzia. Ona była niewidoma, przekreślone wszystkie możliwości funkcjonowania jak na tamte czasy, absolutnie dramatyczna. Okazało się, że ona odkryła, że ta ślepota właśnie jest jej źródłem inspiracji, źródłem pomagania, źródłem mocy, bo w niej właśnie, tak Bóg sobie zaplanował, złożył całe źródło swojej siły, swojej dobroci, miłosierdzia i siostra ciągle do tego wracała. Niedzielną uroczystość poprzedzi przygotowanie duchowe wiernych. Rozpocznie się ono o godzinie 10.30. Mszy beatyfikacyjnej przewodniczyć będzie prefekt Watykańskiej Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, włoski kardynał Marcello Semeraro. Beatyfikacja kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Róży Czackiej już w najbliższą niedzielę, również na naszej antenie specjalne programy poświęcone tej uroczystości. Więcej informacji można znaleźć na stronie wyszyński-polskie-radio.pl. They wanted me here just to show you my face. But when it comes to the crunch, I just hide in disgrace. You're calling me mad, but I know you're the same. Cause you gotta be seen to be playing the game. Yes, we gotta be seen to be playing the game. It ain't gonna hurt now if you open up your eyes. You're making it worse now every time you criticize. I'm under your curse now, but I call it compromise. I thought that you were wise, but you were. Someone like you, I would love to obtain. I asked a tedious guy if he'd tell me your name.

jaka zabawa, jaki tu spokój, równowaga. Spadam, nie czuję ciała i tylko błagam. O tym wcześniej w Zapraszamy do Trójki. W Chinach niepełnoletni mogą grać w gry online, gry komputerowe tylko przez 3 godziny i w dodatku tylko w weekend. Pytałem, co by to było, gdyby taki zakaz wprowadzono u nas? No i czy aby tylko dzieci powinien on dotyczyć? Tak jakbyśmy się przyjrzeli w Polsce, to 70% młodzieży, tak w wieku nawet 16 lat, to nie zna tabliczki mnożenia dosyć. A większość by chciała być youtuberami na przykład. Zakaz rządowy to jest bez sensu. No, ja rozumiem rodziców, którzy marzą zakazać. No tak, w Chinach oni rozwiązują dekretami wszystkie problemy. No w Polsce to się, mam nadzieję, nie przyjmie. I no wolność wyboru. 2 2 7 3 A co w pogodzie? Co w weekend? Bo wygląda na to, że dziś ostatni dzień z tej pogodnej serii, no bo już wieczorem, co prawda na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe, ale na zachodzie miejscami już zachmurzenie będzie wzrastać do dużego i tam wystąpią przelotne opady deszczu i burze, możliwy także grad. Ciepło, temperatura 24-28 stopni, wiatr słaby i umiarkowany, na zachodzie miejscami może być porywisty, to tam, gdzie pogoda się popsuje, z kierunków południowych. W nocy na zachodzie nadal zachmurzenie umiarkowane i duże i gdzieniegdzie przelotne opady deszczu i burze. Na pozostałym obszarze niezmiennie zachmurzenie przeważnie małe. Jeśli chodzi o temperatury, to tutaj od 8-9 stopni na południowym wschodzie, 12-13 w centrum, do 16-17 na zachodzie i północy. Jutro w centrum i na zachodzie zachmurzenie umiarkowane i okresami duże oraz miejscami przelotne opady deszczu i burze, punktowo także grad. Tylko na wschodzie zachmurzenie będzie małe lub będzie w ogóle bezchmurnie. Ale nadal wszędzie ciepło, od 24 do 27 stopni. Trójka. Program trzeci. 17:32 minuty, pora na nasz serwis ekonomiczny. Podsumowanie dnia. Sylwia Zadrożna. Ministerstwo Finansów udostępniło użytkownikom łatwiejszy sposób rejestracji w systemie e-TOL. Udogodnienie jest przeznaczone dla osób fizycznych i jednoosobowych działalności gospodarczych. Proces rejestracji został znacznie skrócony i zautomatyzowany. Tymczasem od początku października kierowcy korzystający przy przejeździe autostradą A4 Katowice-Kraków z płatności automatycznych zapłacą na każdej z dwóch bramek o złotówkę więcej. Nadal jednak od 3 zł mniej niż przy płatności tradycyjnej. Według nowych zasad z upustów skorzystają tylko auta osobowe. Dziś mija 49 lat od olimpijskiego złota dla Polski w piłce nożnej. W marcu minęła setna rocznica urodzin trenera Kazimierza Górskiego. Dlatego Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie emituje w tym roku pamiątkowe banknoty, poświęcone właśnie piłkarzom, mówi Szymon Bereska, prezes spółki Banknoty Pamiątkowe. Na awersie tego banknotu mamy właśnie wizerunki piłkarzy bądź trenerów, a na rewersie mamy najwybitniejsze zabytki Europy, jak Koloseum, Wieża Eiffla, Brama Mandeburska. Te banknoty są emitowane przez różnego rodzaju placówki muzealne, instytucje kultury, zamki. Banknoty te nie są jednak środkiem płatniczym. O 13% wzrosła liczba wypadków przy pracy w stosunku do ubiegłego roku, wynika z danych GUS-u za pierwsze półrocze 2021. Niezmiennie najbezpieczniejsza jest branża IT, a najbardziej niebezpieczne – górnictwo. Spójrzmy teraz na rynek finansowy. W tym tygodniu niewielkie spadki zanotowały indeksy amerykańskie i niemiecki DAX. Na tym tle nasz rynek wypadł dobrze, komentuje Emil Łobodziński z domu maklerskiego PKO Banku Polskiego. Choć duże spółki pozostają bez większych zmian, to zdecydowanie lepiej zachowały się małe firmy z SWIG80, zyskujące niecałe 2%. W skali tygodnia wśród spółek zdecydowanie wyróżnia się JSW, które urosło o około 15%. Wzrostowi kursu sprzyjają wyższe ceny węgla na rynkach światowych. Pozytywnie zaprezentował się też na przykład KRUK, rosnący o 6% po podaniu pełnych wyników za drugi kwartał tego roku. Brak zmian w polityce pieniężnej zarówno krajowej, jak i europejskiej nie wpłynął istotnie na zachowanie rynku ani poszczególnych spółek. Dolar kosztuje 3,83 zł, euro 4,53, a frank szwajcarski 4,18 zł. Podsumowanie dnia. Zakręcony jak mandala, szukamy odpowiedzi i rozwiązań naszych starań. Chciałbym być panem życia, oduczamy się rozmawiać, nie bojąc się już śmierci, ona się zaczyna bać nas. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Cisza, mgła rozlewa się po palcach, samotność nie doskwiera, myśli te w szafie zamykasz. Szum miejskich ulic nocą lubi się przez okno wkradać i szeptać swoim myślom gdzieś z ukrycia. W ciemnej nocy, gdzie naprawdę chciałbym zostać, zanim zasnę. Chciałbym zostać z... zanim zasnę. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dla ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym cię w klatce, bo kocham na ciebie patrzeć. Naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę. Nie, dopiero za 18 minut będzie godzina 18. Popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Proszę Państwa, magazyn podróżniczy Time Out opublikował listę najlepszych miast świata dla turystów. W rankingu wzięto pod uwagę takie aspekty jak życie nocne, oferta gastronomiczna czy wręcz atrakcje kulinarne każdego miasta. Z powodu pandemii przeanalizowano także sposoby na radzenie sobie poszczególnych miast z kryzysem zdrowotnym związanym z pandemią oraz jak to wpłynęło na poczucie wspólnoty w danym mieście. Uwzględniono także środki podjęte przez miasto na rzecz ochrony środowiska oraz ocenę życzliwości mieszkańców i podejścia do przyjezdnych. W tym celu magazyn podróżniczy przeprowadził ankiety wśród swoich redaktorów z całego świata. Wzięło w niej udział w tej ankiecie 27 tysięcy mieszkańców miast z różnych zakątków globu. W pierwszej dziesiątce znalazły się Kopenhaga, Nowy Jork, Montreal, Praga, Tel Awiw, Porto czy Tokio. A teraz zrobimy tak, jak to się robi w każdej liście przebojów. Miejsce trzecie, Manchester. Na drugim, Amsterdam. I na miejscu pierwszym, ta-da-dam, San Francisco za unikalną nowoczesność, postępowość i starania o zrównoważony rozwój, pisze Time Out. Miasto zostało również docenione za jeden z najwyższych w USA poziom zaszczepienia mieszkańców. Doceniono też sposób, w jaki mieszkańcy miasta pomagali sobie podczas pandemii. Zwrócono również uwagę na zmianę nawyków dotyczących spędzania wolnego czasu. Jedzenie na świeżym powietrzu sprawiło, że ulice miasta przypominają jedną wielką imprezę, zauważa Time Out. San Francisco na pierwszym miejscu na liście najlepszych miast świata dla turystów. Here we go. Guess we just done it again. Feeling it come to an end. She said his heart lasted 21. Minut pozostało nam do godziny 18. US Open w Trójce. Krzysztof Łoniewski, redakcja sportowa Trójki, Lech Sidor, komentator tenisa w Eurosporcie tradycyjnie. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Lechu. Dzień dobry. Jak wiesz i wszyscy kibice tenisa wiedzą, w US Open dzieją się już rzeczy tylko arcyciekawe. Za nami półfinały w turnieju pań, przed nami półfinały w turnieju panów. Zaczynamy oczywiście od pań, bo tak nakazuje etykieta wyniesiona przez nas obydwu z domu. Skład kobiecego finału na Flushing Meadows to totalna niespodzianka. Konia z rzędem temu, kto stawiał, że zagrają w nim nastolatki, i to z drugiej setki rankingu WTA. O Kanadyjce Leili Fernandez już opowiadałeś przedwczoraj. Dziś poprosimy cię o przybliżenie sylwetki Emi Raducanu. Jaki tenis gra Brytyjka? Tylko taką małą korektę Krzysiu muszę prowadzić, bo Fernandez 79 ona sobie wywalczyła bez przepustkę, wiesz, bezpośrednią do turnieju głównego. To tamta 125, tak. To Raducanu 150. Okej. Okay. 150, więc zagrała to na pełnym dystansie do finału. no, dziewczyna, która może się podobać. Tenis, który ona gra, od razu sprawia, że ludzie nie odchodzą od telewizorów, nie stają z trybu, nie korzystają z żadnych przerw, tylko siedzą od pierwszej do ostatniej piłki. Fajny, miękki tenis. Ja spotkałem tę dziewczynę na kortach w turniejach juniorskich. Ona grała z Polkami, grała dobrze, wygrywała. Kiedy były to turnieje do lat 18, miała 15, już wygrywała takie imprezy, ale nie przypuszczałem, że spotkam ją po latach na srebrnym ekranie grającą w finale, bo to, co się stało w pierwszym półfinale, można mówić, że Sabalenka przegrała trochę na własną odpowiedzialność, na własne życzenie, bo nie wytrzymała ciśnienia, popełniła dwa podwójne i to nie o 5 czy 10 centymetrów, tylko o metr i o pół metra przestrzeliwując. I ewidentnie tego ciśnienia nie wytrzymała, po prostu zżarła ją trema, no mówiąc kolokwialnie. Natomiast Emma Raducanu pokazała taką klasę, że Maria Sakkari, jeżeli ktoś typował Greczynkę na faworytkę, to po pierwszym secie zmienił zdanie i kibicował już tej 18-latce z Wielkiej Brytanii, bo to była po prostu poezja tenisa. Ona grała tak ładnie, tak czysto w tenisa. Umie wszystko praktycznie, bo się dobrze broni, świetnie kontruje, sama potrafi przejąć inicjatywę. Pokazała klasyczne granie. Ja zresztą w trakcie transmisji, bo akurat mnie przypadł w udziale komentarz tego drugiego półfinału, ja widziałem dużo podobieństw z Justine Henin. Bardzo podobny forehand, bardzo podobny serwis, sposób poruszania się, no tylko ten oboręczny backhand. Bo Henin gra poezję z lewej, tą swoją jedną ręką, no, sprawiała cały świat posłupienie, natomiast Raducanu grał burącz, ale efekty są bardzo podobne. Piorunujące kontry, poza tym, wiesz co jest sympatyczne, jak się ogląda mecz takiej dziewczyny. Jest cały czas uśmiech, nawet jak nie idzie, to jest taka pozytywna złość, która... Ona sobie kupiła publiczność, ona po prostu ma już w tej chwili fanów na całym świecie. Te dziewczyny się ogląda z przyjemnością, tu nie ma żadnych grymasów. Ona po prostu tak się cieszy tym, co zdołała zyskać i tym, co jeszcze może zyskać, że aż czekam na mecz finałowy, nie będę go komentował, ale będę na pewno patrzył, bo po prostu te dwie dziewczyny młode zasługują na największą uwagę. I z przyjemnością słucha się tego, jak o niej opowiada Szupanów. Pierwszy półfinał dziś o 21:00, wtedy na korcie Artura Esza zameldują się rozstawiony z dwójką Daniil Miedwiediew i Felix Auger Aliassime. Stawiasz na Rosjanina czy na Kanadyjczyka? No stawiam na Rosjanina. To jest tak jak z tymi dziewczynami. Wczoraj w programie, w naszym serwisie mówiłem, no serce za młodymi, ale rozum trochę inaczej to podpowiadał, a okazało się, że tu jednak wygrało serce, a rozum musiał do serca dołączyć, no bo nie miał innego wyjścia. Natomiast tutaj Miedwiediew jest w genialnej formie, gra podobnie jak Djokovic, też ekonomicznie, też sprytnie, też nie pokazuje wszystkiego. Jeden set przegrany do tej pory, dość pewnie szedł przez turniej, doświadczenie, rutyna, on już był w finale, grało swój drugi finał w Nowym Jorku. Auger Aliassime to też taka mieszanka młodości jeszcze, bo to jest młody chłopak, już nie tak młody jak te nasze panie, ale... Pokolenie już, Huberta Hurkacza. Dokładnie tak. I to jest człowiek, który ma potężny potencjał. O nim się mówiło od dwóch, trzech lat, że on będzie następcą tych wielkich. No na razie jakimś wielkim następcą nie jest. Natomiast, ale może będzie. Ale ma bardzo blisko, tak. Ma bardzo blisko i prawdę powiedziawszy, jeżeli on puści rękę i nie będzie brał pod uwagę awansu do finału i będzie sobie grał na zasadzie nie ma nic do stracenia, jestem i tak w miejscu, gdzie być nie powinienem i jest to wielka niespodzianka, to kto wie, może nastraszy Miedwiediewa. Jednak wydaje mi się, że ten długi dystans, te trzy sety do wygrania, to gdyby to grali w normalnym turnieju ATP, to bym mógł zaryzykować nawet stwierdzenie, że jednak Kanadyjczyka stać na jakąś dużą niespodziankę. Ale na tym długim dystansie jakoś w to wątpię. No i oczywiście przed nami nocny mecz palce lizać. Nowak Dżokowicz kontra Aleksander Zwieriew. Już nie raz w naszym magazynie, czy w trzeciej stronie medalu mówiliśmy, że jeżeli ktoś ma się Serbowi dobrać do skóry na Flushing Meadows, no to właśnie Niemiec. To tylko Zwieriew, tak. Ja odkąd tabelka turnieju się pojawiła, pierwsze spostrzeżenia były takie, że półfinał Nowak Dżokowicz i Aleksander Zwieriew, on musi się odbyć. Ja muszę to oglądać, mam przyjemność komentować ten mecz od pierwszej nocy i nie brałem żadnego innego scenariusza pod uwagę. I tak, wiesz, trzymałem kciuki, śledziłem. Nie przypadł mi żaden mecz Dżokowicza w udziale w trakcie tego turnieju. Zwieriewa komentowałem dwukrotnie. Natomiast no wiem, jak grał Dżokowicz, jak on sobie dawał radę. Różnego rodzaju opinie krążą. Od czterech meczów zaczyna źle, od straty seta. Zwieriew też gra dobrze. Rewanż za igrzyska, gdzie mają na pięku. On mu zabrał jedno jedno z pięciu marzeń, właściwie znaczy, źle powiedziałem, jedno z dwóch wielkich marzeń mu zabrał, bo ogrywając go w igrzyskach zabrał mu szansę na złotego szlema. Gdyby mu teraz zabrał szansę na klasycznego szlema, no to chyba Djokovic by powiesił sobie portret Zwierewa gdzieś w domu i strzelał rzutkami do tego, bo tego sobie nie wyobrażam. Dlatego takie jest napięcie, taki jest ładunek przed tym spotkaniem, potężny, emocjonalny, że oni muszą zagrać genialne spotkanie. Nawet jak nie będą grali super jakościowo, to myślę, że te emocje, które są związane z tym wydarzeniem, to one nam zrekompensują to, co się będzie działo. A nie wyobrażam sobie, żeby nie było jakości. Jak się rozkręcą, to może być jeden z lepszych meczów dekady. Wszyscy kibice tenisa już przebierają nogami na to spotkanie. Początek o 1:00 w nocy i zapowiada się prawdziwa tenisowa uczta. Lech Sidol, komentator Eurosportu, był naszym gościem. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. mocno państwa rozognił temat zakazu, jaki wprowadzono w Chinach. Niepełnoletni mogą grać w gry online tylko przez 3 godziny i to tylko w weekend. Pytałem, co by to było, gdyby taki zakaz wprowadzono u nas i czy aby tylko dzieci powinien on dotyczyć. W ogóle zakaz niekorzystania przez kilka godzin dziennie z telefonu. To, co się dzieje na każdym kroku, na ulicy, na skwerku, w restauracji, w kawiarni, wszyscy z telefonami. Ludzie, gdzie my mamy normalne międzyludzkie kontakty? Tylko jakieś WhatsAppy, Facebooki i tak dalej. Wróćmy do tego, co najważniejsze dla ludzi. I z tą myślą zostawiam państwa na weekend. Michał Jakubik, Jacek Kisielewski, Józef Niewiarowski, Witold Lazar. To była popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Dziękujemy, do usłyszenia. It's good for my voice, but you won't fool the children of the revolution.